tohle zvládneš. Je dnes, zapomeň na jejich hlubé chování, ty půjdem zpátky. Ne. Nemusíš se bát. Už teď svoho hrůzu mám. Ty dělíčky už znám, svou krásou a svou krácí být. Kam jen chceš, věř mi, že žít. Tvé kráse vzdá se svět, jsi nádherná. Jako vzácný květ, budu tě dávno říkat, že já kráčím tě. Jsi nádherná, to se mnou se splet. A když jsem dávno žádný strach, tak se nech svou krásou vést. Jsi nádherná. Chci mluvit se šéfem. Já jsem tady šéf. Prego, zdroje vám pomoci? Ergo, prosím, řekněte mi, vidíte tamhle tu nádhernou hladu dámu? Tam, ano. Máte tu něco stejně krásného, jako je ona? Ale jistě pa... No. Já jsem jenom chtěl říct, že tady máme spoustu tak krásných věcí, jak si jenom na sama bude ptát. Poslechněte vy, pane šéfe. Nebudeme potřebovat spoustu vašich lidí, nemám si toho proč. Já tu totiž hodlám utratit naprosto nemravnou spoustu peněz, ano? A chceme, aby vás, nás, všichni vaši lidi, lásky plně obskakovali, protože tak to máme rád. S dovolením, pane, smíme to tak jazdit, nacházíte se v tom správném obchodě pro lásky plné obskakování. A mimochodem i ve správném městě, Mary Pest, Mary Kater, Kresit, Rikle. Máme tady výjimečného hosta, kterému se chceme zapisit. Jak rozkošná! Nechutnou spoustu peněz jsem měl na mysli. Nehoráznou, zdrcující, tímu skandálu. Naprosto skandál. Já to chlapíka zbožňuju! Můžeme dát víc jen svou, že víc než vyžádanou. Nechví lima jsou a každý to ví. Já dám to ještě nakupovat.